kiezen. En hij zit hier voor me. Dames en heren, in al zijn shine. De witte tovenaar. Het sterretje. Mijn grote vriend, het prinsje. Maar vooral ook toch de James Lars van de Lage Landen. Of beledig ik je nu? Nee, dames hoor, en heren, Sven Vigé, oftewel Sven Hemmend. Welkom. Dankjewel, Angela. Ik ben een beetje hees, hoor je. Klein beetje, ja. Ja. Het was een vrolijk weekend, een gezellig zeg maar. Weekend. Ja, dat was... Sven, je bent bekend als toetsenman, als componist, als producer. Maar eigenlijk ben je gewoon die man met die baard en die Hemmend. Ik denk dat iedereen in Nederland wel ongeveer weet nu wie jij bent. Je hebt zelfs je interview gehad in het Volkskrant Magazine. Ja. Je kunt zeggen dat je gaat lekker, hè? Jij. Ik mag zeker niet klagen, nee. Nee. Ondanks, we komen er allemaal op, ondanks dat het best ook een pittig jaar is geweest. Ik moet nog even zeggen, hier ligt een tegel. Ja. Dus daar moet jij straks iets heel leuks opschrijven. Ja. Ik heb dat zelf al 5 keer gedaan, ben ik vandaag Dit wordt mijn derde. Jouw derde, nou. En dat in zo'n korte carrière van de afgelopen 12 jaar. Nou, het is iets langer al. Ja. Dan moet ik ook nog even zeggen tegen de luisteraars. Ieder moment van de dag kan je dit terugluisteren via de eigen podcast, geloof ik. We zijn op dit moment ook te zien. Je bent te zien rechtop zitten, buik in, oké. Ja. Op NPO Radio 1. Nou, ik heb jou natuurlijk gekozen als gast voor dit interview, want wij zijn vrienden. Ja. En ik hoef daar ook niet zo lang over na te denken. Waarom denk jij dat ik jou heb uitgenodigd? je zegt het zelf al, wij zijn vrienden. En we hebben ook de afgelopen 15 jaar, denk ik inmiddels bijna, veel samengewerkt. Ja. In veel verschillende hoedanigheden. We hebben elkaar leren kennen in het theater. Ja. Toen jij je eigen legendarische column was dat. Ja. In Friesland. Ja. De avond dat Sven Kramer de verkeerde baan opgestuurd werd. Weet je dat nog? Dat was die avond. Ja, dat iedereen wegliep daarna. Ja. Nou, dat was heel bijzonder. En daar hadden we eigenlijk gelijk een hele leuke klik. En daarna hebben we natuurlijk The Voice gedaan samen. Ja, precies. Ja, gaan we straks ook nog even over hebben. We hebben een enorme grote tour een half jaar geleden afgesloten. Ja, en je hebt mij en mijn vrouw getrouwd. En ik heb je getrouwd. Ja, ik ben gewoon een vriendin van de familie. Ja. Dus voordat het allemaal te klef wordt voor de mensen thuis. Maar we gaan best ver terug, 12 jaar geleden. Je was toen, ik kende je niet. Ik had een Hemmend-speler nodig. En het was Tijl Bekkamp die zei, je moet even Sven bellen. Ja. En Sven zat op dat moment, en dat maak je ook niet vaak mee met muzikanten mensen, maar hij zat met zijn kontje op Bali. Want de meeste muzikanten die zijn blij als ze brood kunnen kopen. Maar jij zat op Bali. Ja. We spraken elkaar aan de telefoon. Blut op Bali was blut op, ik. Blut op Bali. Maar dat was wel het begin van inderdaad een hele lange samenwerking. Ja. In 1995, toen studeerde je jazzpiano aan het Conservatorium Rotterdam. Ja. En dat komt al van jongs af aan. Want ik weet dat jij thuis een Beuzendorfer hebt staan. Ja. Van je opa gekregen. Ja. Ja. Na zijn dood, denk ik. Ja, georven. Maar een Beuzendorfer, dat is ongeveer het mooiste vleugel die er is, volgens mij. Ja. En hoe oud was je toen je begon met spelen? Wanneer is dat begonnen, die muziek? Ik was... het is begonnen doordat ik natuurlijk naast mijn opa, we kwamen daar thuis. Mijn opa zat altijd achter zijn piano. En die Beuzendorfer, dat was zijn trots. Ja. En die had hij na vele jaren hard werken, had hij die gekocht. Mm. En daar speelde hij gewoon de hele tijd op. En wij zaten altijd naast. En hij kon heel goed improviseren. En hij speelde een beetje in de stijl van Earl Hines of Fats Waller. Weet je wat, die dertiger... Zegt mij niks, hè? Nou, Fats Waller was, dat moeten de mensen maar even snel gaan opzoeken. Fats Waller, Earl Hines, dat zijn de stride piano, dus dat je met je linkerhand zo een basnoot speelt aan een akkoord en met de rechterhand speel je melodieën. Dat waren zeg maar de mede grondleggers van de jazzpiano. En daar was hij echt fan van. En hij speelde een beetje in die stijl. En hij deed het heel virtuoos, heel handig. Als hij iets hoorde op de radio, dan kon hij het zo naspelen. Ah, ja. En dan zat hij ook nog, ging hij er ook nog bij zingen. En dan zat hij zingen. Oh, Sven en Jort en ik hou van Julian. En dan zat hij tjik te spelen. En ik vond dat gewoon, ik vond het zo fascinerend en zo gaaf. En ik had echt zoiets van, oké, dit wil ik dus ook kunnen. Was je toen? Ja, 6. Ja, precies. Het is heel vroeg begonnen. Ja, hij heeft dat zaadje geplant. En ik wilde dat kunnen. Dus toen heb ik net zo lang gezeurd dat ik op pianoles mocht. Toen ben ik uiteindelijk op mijn 9e echt op pianoles gegaan. En ja, dan kom je erachter van, wacht even, voordat je dat kan, moet je wel even... Moet je wel even wat gaan oefenen. Ja. Moet je wel een weg afleggen. En nou, die heb je afgelegd. Ja. Want je bent niet... kijk, iedereen kent je als die fantastische bandleider. Je werd een soort sidekick eigenlijk naast Matthijs. Ja. En je bent... Ik maakte die grap met James Lars. Maar daar heb ik mee getoerd vroeger. Fantastische gast was dat. Nou ja, dat is dus helemaal niet... absoluut niet beledigd. Sterker nog, eens een groot compliment. Kijk, James Lars is bekend van heel veel corny. Die heeft natuurlijk heel veel cheesy platen gemaakt. Hij kon alles, hoor. Maar dat was een enorme... goede orkestleider. Ja. Hij heeft trouwens ook een aantal hele funky platen gemaakt in de 70 jaar. Die kennen niet veel mensen, maar er zit echt wel wat. Er zitten echt wel wat pareltjes tussen. Ja. Goed, natuurlijk best wel veel pulp. Maar ja, de man heeft miljoenen platen verkocht. Hij was echt zo'n bandleider, zo'n gezicht. En dat ben jij ook. Ook al speel je natuurlijk zelf ook volledig mee. Ja. Dat vind ik ook echt. Ja, maar dat moet je ook doen. Ja. Want je bent een topmuzikant. En je bent niet alleen hartstikke muzikaal natuurlijk, maar je bent ook super goed opgeleid. Jazzpianist. Ja. En op een dag kwam die Hammond erbij. Ja. Je werd gevraagd voor een beentje. Die zeiden, je hoeft geen piano mee te nemen, want er staat hier een Hammond. Ja, laat die strijkplank maar thuis. Laat die strijkplank maar thuis. We hebben een Hammond. We hebben een Hammond. En dat was jouw eerste moment met de Hammond? Nou, dat was voor het eerst dat ik echt daadwerkelijk achter een Hammond ging zitten. En dat ik het daadwerkelijk bespeelde. En ik dacht van, oh, wauw, dit is een vette sound, zeg. Dit is gaaf. En je hebt natuurlijk de Leslie, de speaker die erbij hoort. Die ronddraait, dat geluid maakt. Roterende speaker. En dan met een drukknopje kan je die speaker snel laten draaien of weer langzamer. Soms kan je hem ook nog stilzetten. Typische Hammond geluid krijg je dan? Ja, dat... En voor mij vielen er heel veel kwartjes. Mijn vader draaide vaak Pink Floyd thuis. En ik dacht, oh ja, dat is dat geluid van... jaren 70. Ja, dat is een 70s prog rock sound. Maar als je verder teruggaat, natuurlijk 60s. Jimmy Smith, jazz. De Peddlers. Ja, laten we die niet. Dat kwam een beetje. Ja, Booker T. Ja. Dat kwam eigenlijk voor mij. Die ging ik eigenlijk ontdekken nadat ik dat Hammond had ontdekt. Wat is nou voor de luisteraar die geïnteresseerd is, het grote verschil tussen pianospelen, een pianopartij en Hammond spelen? Nou, het zijn fundamenteel twee totaal verschillende instrumenten. Omdat. Het ene is een snaarinstrument en het ander is een Hammond-orgel komt natuurlijk voor uit het pijporgel. Het is eigenlijk een blaasinstrument van oorsprong. En later is het modulair. En is elektronisch geworden en goed, uiteindelijk nu digitaal. Maar het zijn dus een snaarinstrument en een blaasinstrument. Echt twee totaal verschillende dingen. Het grootste verschil is dat een piano natuurlijk aanslaggevoelig is. Dus als je heel zachtjes speelt, dan is de klank heel zachtjes. En een Hammond... Is gewoon knijterhard altijd. Je hebt een pedaal, je hebt een volumepedaal. Dus je controleert je volume niet met je aanslag. Maar met je pedaal. Maar met je voet, juist. Ja. Dus je hebt een soort gaspedaal. En links is ook echt het spinnetje. Het handje links moet alle nootjes maken. En rechts maak je dan de improvisatie. Ja, je kan links eigenlijk... De basis is dat je hebt je voet. Daarmee kan je bassen. Dan kan je met je linkerhand akkoorden neerleggen. En dan kan je met je rechterhand melodieën spelen. Ja, ja. Dus zeg maar echte Hammond-organisten die echt vanuit kinds af aan hebben als Hammond-organisten opgeleid, die kunnen dus ook echt met die bassen, met die voet spelen en dan de akkoorden links en dan rechts improviseren. Ja, dat is one-man orchestra. Het is one-man orchestra. Ja, dat kan ik niet, want ik ben pianist eigenlijk. Wat een goede pianist ook. Echt. Dat zit ik toch altijd van je te genieten. We hebben natuurlijk die enorme tour gedaan. Ja. COVID kwam er een paar keer tussen, maar we hebben met de Dolly Dots heb je begeleid. Avontuur was dat, hè? Ja, dat had je toch ook nooit kunnen denken. Dat. Ik weet nog dat je me vroeg dat je zei, nou, we gaan... ik wil heel graag je tour gaan doen. Dit wordt een van de leukste dingen, zo niet het leukste wat je ooit hebt gedaan. En daar had je gelijk in. Ja, het is natuurlijk wel een bijzonder groepje. Maar wat was het een fantastisch avontuur met je band, vijfman band. Ja. Want de Sven Hammond, dat is een band, vijfman. Ja. Dat is echt een band. Ja. Jullie zijn al 100 jaar bij elkaar. En die big band, dat is... Ja, dat is nu de uitbreiding van jouw eigen band. En, en hoe kom je dan aan al die... Hoe kom je nou aan zo'n big band in één keer? Nou ja, ik werk natuurlijk al heel lang als muzikant. Dus ik ken natuurlijk heel veel mensen. En de mensen die ik ken, kennen ook weer heel veel mensen. En de big band is ontstaan omdat ik het verzoek kreeg... vanuit Matthijs om een band... om de leider te zijn van zijn van het orkest van zijn show. Ja. En toen zei ik van, dat wil ik graag doen. Maar dan wil ik dat graag met mijn eigen band doen. Ja, dat is helemaal goed. Je mag het doen hoe je het wil. Maar we zijn een paar dingen. We willen twee drummers. Ja. Toen dacht ik al, toen ze zei... Oh, dat wordt nu al leuk. Twee drummers, dacht ik, oké, dit is nu al... Oké, you got me, weet je wel. Ja. Ik ben er 100% aan boord. Twee drummers. We willen blazers. We willen graag strijkers. We willen alles op en aan. En we willen heel graag, willen geen oude witte mannenband, maar we willen lekker gewoon gemengd, leuk, een gevarieerd gezelschap. Vrouwen, mannen, alles, dit, dat. Dus dat was de opdracht die ik meekreeg. Dus daarmee ben ik ook, met die opdracht ben ik ook die band gaan formeren. Met natuurlijk om te kijken naar, ja, hoe krijg ik inderdaad dus ik moest er even van, misschien niet de eerste waar je aan denkt. Van, want je hebt natuurlijk je guys waar je al jaren mee werkt. Mm-hmm. Dat heeft niks te maken met of het man of vrouw zijn of wat dan ook. Nee. Weet je wel, maar ik moest toch even gaan, even een beetje... Verder kijken. Ja, even kijken van, oké, dan... Dus ik moest echt even goed nadenken over wie, waar. En er kwamen ook een paar nieuwe namen, nieuwe gezichten naar voren. En zo leren we Chelsea kennen. Juist. Dat is jouw vrouwelijke toetsenvrouw. Ja, en zij is geweldig. Fantastisch. Ja, ja, ja. En nou hebben we dus in Nederland die fantastische big band. Ja. En het was ook een sensatie. En ik heb je ook wel zien leiden, want we waren ook aan het toeren. Ja, en dan moest je s'nachts nog met de band weer naar Almere toe. Want het ziet er op televisie natuurlijk zeer opwindend uit. Maar er moet heel veel gerepeteerd worden en er moet heel veel voorbereid worden. En doordat wij inderdaad, doordat onze tour door COVID werd uitgesteld... Matthijs tijdens COVID erbij kwam het in één keer allemaal bij elkaar. Ja. Ja, en dat was op een gegeven moment wel... Toen werd mijn vader nog ziek. Ja, je vader was ziek en stierf. En stierf. Dus dat was... Het was op een gegeven moment wel even... Het kannetje zat op een gegeven moment wel vol. Echt, liep even over. Ja, we hebben geprobeerd heel lief voor je te zorgen. Jullie waren ook heel lief. Jullie zijn heel lief. Maar wat zo mooi is, dus je hebt die band bij elkaar gezet. En ik maak gelijk even een sprong naar Ray Charles. Ja. Want je speelde dat op het afgelopen North Sea Jazz Festival. Maar er is straks een enorme tour in de theaters. En dat mensen moeten snel zijn, want dat wordt een grote zaal. Een middengrote zaal. Gaat hard, ja. En dan ga jij met die big band ga jij Ray Charles doen. Ja. En als je dan... Ray Charles begon eerst in zijn eentje. En toen had hij een trio. Ja. En toen had hij eens een bandje. Maar hij wilde een big band. En eigenlijk is het bij jou ook zo aan het gaan. Ja. Ja. Dus, ik kan alleen niet zo goed zingen als Ray Charles. Maar ik heb twee hele goede zangers. Ja, ja, maar niemand kan zo goed zingen als Ray Charles. Want dat komt echt helemaal van diep. Maar daar wil ik straks nog even op verder gaan. Je hebt trouwens ook, dat weet niemand... maar je hebt ook in de eerste grote band van Anouk gezeten. Ja. Je hebt het begin het succes van Anouk meegemaakt. En Wij hadden het daar laatst over, volgens mij. Dat je grappig... Ik heb een soort van de afgelopen 20, 25 jaar eigenlijk... om de 10 jaar zo'n soort zo'n rollercoaster piek meegemaakt. Mm-hmm. Dat was in 98, 99, 2000 met Anouk, haar grote doorbraak. En ook Europese toeren en grote festivals. We hebben Rock am Ring gestaan. Ja, jullie waren over. We waren gewoon rocksterren. Het was echt één groot avontuur. En allemaal jong. Jullie waren allemaal piepjong. Allemaal begin 20, weet je wel. Dat allemaal was van de straat. Allemaal van de straat. Uit Den Haag. Allemaal uit Den Haag. En één groot avontuur. We zaten op een gegeven moment in een privévliegtuig in Amerika van het een naar het andere punt om op te treden. En dan stonden we daar op het podium met de Fugees en... Het was gewoon een bizar avontuur. En nou ja, dat hield op. En 10 jaar later zitten wij in The Voice. Ja, 2010. Ik werd gevraagd door The Voice. Want niemand, de muzikanten die zichzelf heel serieus namen... die vonden dat beneden hun stand om coach te zijn. Dat draaide binnen 2 maanden om. Ja. Weet je nog, kwamen ze allemaal langs om zich te presenteren. Ja. Maar goed, ik was daar... in het eerste en tweede jaar. Ja, en jij vroeg mij om jou... We moesten iemand meenemen. En ik dacht, nou, ik neem Sven mee. Ja. En toen zegt John, nee, het moet wel iemand zijn die bekend is. Ik zeg, hij is net binnen in de top 50. Ja, en later bleek jij natuurlijk helemaal gezellig en prima. Toen hadden we net, inderdaad, die plaat was net uit. Ja. En dat eerste album, de Marmalade Sessions. En we hadden net inderdaad een... we stonden inderdaad in de album top 50. We hadden de Airplay top 50 net gehaald met dat eerste singeltje Spinning Out. Ja. En het was allemaal een beetje aan het bubbelen. En dat trok John net over de streep. Dat gaf net genoeg. Maar ik had ook verder niemand anders achter de hand. Ik had er geen zin in. Ik wilde met jou dit doen. Laten we dat Spinning Out, dat vond ik ontzettend een goede plaat. Want dat is van je debuut-cd, Swan Hammond Soul. Zullen we die anders even nu draaien? Het is zo lekker gezongen. Lekker nummer, vertel eens even. Ik dacht dat het een Engelse zangeres was. Maar het is gewoon een Rotterdamse vrouw. Ja, het is Sherry Diane die het heeft gezongen. Het is Corina Grayson die het heeft geschreven. Oh, zo was het. Corina Grayson heeft ook weer voor Ben Saunders zijn hit geschreven. En zij is uit Engeland. En dankzij haar ken ik weer Charlie, mijn huidige vrouw. Ja, daar komen we ook stop. We gaan even luisteren naar Spinning Out, Swan Hammond. Something happened to me just the other day. Let me tell you how it goes. Just the way I like, I was traveling light. Head on my body, cruising along and my destination in sight. Didn't see you coming, didn't see the danger ahead. Spinning Out. Ik vind dit was de single van je eerste album. Inmiddels zijn we 12 jaar verder. Hoeveel albums heb je nu? We hebben 6 studioalbums en 4 livealbums gemaakt. En nu ben je bezig met zevende album. Ja. En er komt natuurlijk een heel groot nieuw project aan. Je was op Noordzee Jazz voor de 2e keer volgens mij nu. De derde keer al. Maar nu in de Nile. Hoeveel man zat daar? 10.000? Ja, tussen de 10 en 12.000 man. En daar speelde je Ray Charles. Ja, ja. Want daarmee ga je theater in. Want dat, toen ik dat hoorde, dacht ik, oh, wauw. Ja. Dan heb je het over het begin van de popmuziek voor mij. Eigenlijk wel, ja. Ray Charles is toch de man. Als ik naar jou kijk en ik kijk naar Ray Charles, dan zie ik bijna een quintencirkel waarbij jij de majeur cirkel bent, hij de mineur cirkel. Maar jij bent een prinsje uit een prachtige jeugd gehad in het oosten van het land. En Ray Charles, die zei... Ja. Ja, hij is opgegroeid met armoede met de hoofdletter A. Dat hele dorpje of dat straatje met al die shacks. Het is gewoon, echt in een hutje. Ja, Mississippi is net zo arm als het armste deel van Afrika. Het lijkt ook op elkaar. Ja. Maar daar was wel heel veel liefde, maar ze waren allemaal ontzettend arm. En dan werd dat joch ook nog natuurlijk hartstikke blind op zijn zevende. Het is allemaal, terwijl jij dus altijd als ik naar jou kijk en ook je levenslust en de manier waarop je dingen oplost en de flow. Het leven komt best makkelijk aan bij jou. Of is dat? Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat doe ik je tekort mee. Je floot best wel door het leven. Zeker, zeker, zeker. Ik mag me gelukkig prijzen. Ik heb een hele fijne jeugd gehad. Hele lieve ouders. Ja. Hele lieve moeder die er gelukkig nog steeds is. En die ook nu zit te luisteren, natuurlijk. Hallo. En weet je, daar mag ik me heel gelukkig mee prijzen. Maar natuurlijk, kijk, iedereen heeft zijn demons en zijn dingen. Ja. Iedereen heeft zijn struggles. En maar goed, laat ik vooral niet mijn struggles vergelijken met die van een arm zwart jongetje in de 30 jaren in het armste deel van Amerika. Natuurlijk absoluut. Ja, nee, maar dat is zo mooi. De reden waarom ik dat zeg, niet om jou van wat ben jij. Maar de reden waarom ik dat zeg, omdat wat ik wel heel erg voel, is waar die muziek vandaan komt bij jullie. Bij jou was dat ook heel jong. Ook bij jou is het dan jazz. En bij hem was het natuurlijk eerst boogie-woogie en bebop. Hij had ook een kerel in de buurt die hem heeft geïnspireerd. Mr. Pitt. Juist. Van de Hardware Shop. Juist. En die zat te spelen. En daar dacht hij ook van, dit wil ik ook. En hij bleek ook die aanleg te hebben. Hij was 3. Hij werd ook aangestoken. Ja. Dat vuurtje is bij hem ook ontstoken. Precies. En ik hou gewoon heel erg van die muziek, weet je wel. Ja. Van die jazz, van die stride piano, van die boogie-woogie, van de Black American, Afro-American heritage. Die muziek, jazz, daar gaat bij mij alles aan. Daar gaat bij mij alles aan. Terwijl hij, Charles is natuurlijk geboren in 1930. Het was ook een hele arme tijd in de wereld. Ja. Was een enorme crisis ook. En voor de armen zal het weinig hebben uitgemaakt. Ja. Want die waren al arm. Ja. Maar het mooie was, hij schrijft in zijn boek, in zijn autobiografie, dat hij het zelf helemaal niet zo ervaren. Hij had het zelf niet in de gaten. Hij kreeg heel veel liefde. Heel veel liefde. Er was veel liefde, er was veel muziek. Ze speelden veel buiten. Hij had de eerste jaren met zijn broertje, die natuurlijk om het leven is gekomen, heel tragisch. Maar hij had een hele fijne start toch in zijn eigen beleving, zeg maar. Dus dat was. Ja, al twee moeders vond hij ook. Ja, hij had een mama en een mother. Ja, zijn vader was nogal. Ja, zijn vader, de eerste vrouw van zijn vader. Vader was mother en zijn eigen moeder was mama. Ja. En het is ongelooflijk, maar dus dat die overeenkomst, dus jou, de manier waarop jij vergroeid bent met je instrument en dat was die man ook. Het was een keiharde pianospeler eigenlijk. Hij had natuurlijk eerst boogie woogie, bebop, maar de blues. Hij was ook de blues geen en de gospel. Ja, het was ook niet zo'n het was geen Oscar Peters, een virtuoos. Nee, zeg maar. Nee. En heel erg bluesy en roots. En helemaal heel erg vanuit zijn gut en vanuit zijn ziel. Zo zong hij natuurlijk. En dat spreekt me ook zo in hem aan. En toen ik zijn muziek ging luisteren, recentelijk weer. Toen ik was met mijn boot aan het klussen en er kwam zo'n speellijst voorbij. Toen dacht ik in één keer van, wacht eens even. Dit is wat we met die big band kunnen dit gewoon doen. Dit is helemaal wat jij. Ja, we gaan even. Zullen we even luisteren naar Ray? Ja. Een klein stukje Ray. Nee, helemaal trouwens. Yeah. Dit was natuurlijk niet alleen Ray Charles. Nee, dit was jij met de Big Band. Ja. Maar we gaan eerst even naar het nieuws van 7:30 met Robert Baltus. Goedenavond. NPO Radio 1. Bij een ongeluk met een hijskraan langs een wolkenkrabber in New York zijn 6 mensen lichtgewond geraakt. Bovenin de kraan was brand uitgebroken, onderdelen vielen naar beneden en daarbij werd een flatgebouw aan de andere kant van de straat geraakt. Voorbijgangers en ook 2 brandweerlieden raakten gewond. De natuurbranden in Algerije en Tunesië zijn grotendeels onder controle. In Algerije vielen afgelopen dagen door branden zeker 34 doden en ongeveer 200 gewonden. Bij het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland is een vliegverbod ingesteld. Volgens de luchtverkeersleiding is dat gedaan om de hulpdiensten de ruimte te geven. En het tijdelijke verbod zou niets te maken hebben met het mogelijk vrijkomen van schadelijke stoffen. Een parachutist is vanmiddag na twee uur bevrijd uit een boom bij vliegveld Teuggen. Uiteindelijk haalde een arrestatieteam van de politie de man uit de boom met leden die gespecialiseerd zijn in klimmen. Kunststof. Ja, welkom. Je bent weer terug bij Kunststof. Een dagelijks programma over kunst en cultuur, maar dat weet je. Want je luistert elke avond. Maar ik ben een gastpresentator, Angela Groothuizen. En ik praat hier met Sven Vigée, ook wel Sven Hammond. U kent hem, die grote man met die prachtige baard. Met die enorme gillende Hammond. En we praten hier over een tournee die je straks gaat doen met de Big Band. Ja. De Sven Hammond Big Band. En dan Ray Charles. Ja. Oh, wat wordt dat allemaal lekker. Nou, laten we nog even doorgaan over Ray. Want behalve die enorme armoedige jeugd met heel veel liefde... werd hij ook nog op zijn 7e blind. Ja. Nadat zijn broertje voor zijn ogen was verdronken. Ja. Het is drama op drama. En dan wordt hij weggestuurd naar een kostschool. Ja. Helemaal alleen, zo'n klein jongetje zonder mama. Ja. Na een paar weken huilen dacht hij, dit ga ik niet redden. En hij besloot... ervoor te gaan. Ja. En hij heeft daar klassiek leren spelen. Ja. Is toen zijn moeder opeens stierf op zijn 15e nooit meer teruggegaan naar die school. Had honger in Atlanta. Ja. Is gewoon begonnen. Maar hij is dus de man die bebop en die blues en de boogie woogie ook allemaal meenam. En eigenlijk begon met een gospel een wereldse tekst op te maken. Ja, hè? Dus wat was dat ene liedje? I've got Jesus. Of, dat is I've got a woman geworden. Ja, precies, ja. Er is zo'n liedje en dan zingen ze er allemaal... I love Jesus. Ja. In my heart. Ja. En dan maakt hij dan van... I've got a woman way over town. Ja, that's good to me. That's... Ja, precies, hij heeft het over seks. Ja. En dat is ook een terugkerend ding van Ray Charles. Is dat zijn grote liefde is natuurlijk muziek. Hij was streng. Een gedisciplineerde man. Verwachtte hij ook van zijn muzikanten. Ja. Was een heavy cat. En hij had 1 zwakte. En dat waren... De vrouwen. He, zoals hij zei, van, ik heb niet zoveel nodig. Een warme maaltijd, een warm bed. En in ieder geval een decent piece of pussy every night. En dat in een tijd dat het nog heel toen dat nog kon, weet je dat nog kon zeggen. Ja, toen je dat nog kon zeggen. Hoe kan je nou als grote, witte, Nederlandse man... met die fantastische big band, daar zitten allerlei soorten jonge muzikanten in... Hoe kan je nou Ray echt binnenhalen? Behalve dan door het spelen, fantastisch spelen van die nummers. Maar hoe grijp je nou die soul van die man? Hoe krijg je dat bij je zangers? Vind je dat niet een uitdaging? Dat is zeker een uitdaging. Dat is zeker een uitdaging. Daarvoor vraag ik ook nog wel wat van de band. En ik denk dat ze dat nog niet helemaal misschien zelf doorhebben. We hebben natuurlijk die hele set. De muziek zit erin. Maar de beleving en het verhaal. Ik heb dat boek, die autobiografie, al aan een van de zangers gegeven. Ja, ja. Van, lees dit maar, weet je wel. Dus ik hoop dat hij dat snel leest. Want hiervoor... alleen het zien van die film is misschien niet genoeg. Dat is de buitenkant. Ja. En de boek vertelt hij zelf. Dat boek vertelt hij zelf en dan begrijp je echt... dat is inderdaad echt in zijn eigen woorden. Ja. Brother Ray. Hè? Brother Ray. Ja, zo'n gaaf boek. En ik hoop dat, dat we straks in het theater, en daar gaan we natuurlijk ook voor, dat we inderdaad niet alleen die liedjes kunnen spelen, maar dat we ook, we zeg ik, want inderdaad, ja, niet dat ik daar als de witte tovenaar, ja, jij noemt me zo, dus ja, ik herhaal het. Ja, dat komt door Sheila van de Dolly Dots, die noemt jou de witte tovenaar. Ik heb dat dat ik daar een beetje ga zitten vertellen over Ray Charles, nee, dat voelt, dat is raar. En natuurlijk zal ik heb bepaalde bindingen met bepaalde nummers en zeker weten, nee, maar waar ik naar streef, is dat straks in die band dat verschillende mensen in de band ook allemaal wat kunnen gaan vertellen. Dat het niet een soort van... Staat in theater, ja, en ik ga je daarbij helpen. Hè? Daarom zitten we hier ook natuurlijk. Ja. Ik ben tegenwoordig regisseur. Dus, ja, ja. Nou, ik doe net alsof, maar ik ga je helpen daarmee. Ik heb jaren theater gemaakt. Maar straks zitten de mensen in een theater. En dan zit je toch tussen twee andere mensen in. Je kan geen kant op. Dus dat wordt iets anders dan zo'n concert op Noordzee Jazz. Ja, dat is toch lekker bewegen, lekker dansen. We moeten ze echt meenemen. Ja. En we laten we kunnen Ray spreken vanuit de muzikanten. Vanuit een ik. Hè, dat ze even Ray worden. Of ze vertellen over hun ervaring. Ja. Over zijn muziek. En zo kan je Ray dichterbij brengen. En weer een soort van tot leven wekken. Nou, het was wel een fantastische man, hoor. Ik vind dat wel een... Hij is nog helemaal niet zo oud geworden. Weet je dat hij uiteindelijk... Was hij 65 bij zijn laatste... 2006 is hij overleden, geloof ik. Klopt dat? Ja, 2006. En volgens mij heeft hij zijn laatste optreden. Maar hij zei altijd, wie gaat er nou met pensioen? Ja. Ik ga helemaal nooit met pensioen. Kan bijna, me helemaal niet voorstellen. 80, bijna 80 geworden, maar net niet. Ja, maar hij heeft toch zijn laatste optreden in 2006. En wanneer is hij ook weer gestorven? Dat weet ik ook even niet uit mijn hoofd. Maar nee. hij was 65 of zo bij zijn laatste optreden. Dus is hij niet ouder? Nee, volgens mij niet. Dat was ook bij Noordzee Jazz. Ja, of dat zit ik een hele verkeerde... volgens mij. Hij is wel een stukje ouder geworden, hoor. Hij is met dik optreden, in de 70 geworden. Nee, maar ik heb het over zijn live optredens. Toen hij, man... Want in Nederland zijn wij s'avonds allemaal weer thuis. Nou ja, wij met de Dolly Dots Tour niet. Dan bleven we met z'n allen in een hotel. Want dan speelden we een paar avonden daar. Maar meestal in Nederland ben je s'avonds 2004 is die overleden. 2004, ja. Maar Ray Charles was 9 maanden per jaar weg van huis. Moet je voorstellen wat voor circus dat is. En dan moet dat je toch wel heel erg van muziek houden. Ja. En hij heeft ook nog meegemaakt dat hij gewoon wel de grote ster was, maar niet via de voordeur naar binnen mocht. Ja. Met al het racisme. Dus dat racisme, waar hij op een gegeven moment ook tegen inging, dat is nu pas echt een hot topic. Hij is natuurlijk iemand geweest die daar echt dingen heeft doorgedrukt. Dan ga ik in die spelen, dan ga ik weg. Huppakee. Nee, precies. En, als er geen zwart publiek binnen mag, ga ik niet spelen. Nee, en terecht. Ja. Ja. Dus dat... Het is in alle opzichten een heel bijzonder mens geweest. En een grootheid in de muziek. En dat vind ik ook zo gaaf. Want hij heeft dus... Dat doen niet heel veel artiesten. Maar hij heeft enorm veel gecoverd. Ja. Hij heeft heel veel... De Beatles. Ja, de Beatles. Country en Western. Country en Western. Hij heeft zijn versie van Ring of Fire. Gaan we straks even draaien. Oké, want die is zo goed. Dat is niet normaal. Nee, dat is gewoon bizar. Het duurt heel lang voordat je ontdekt dat nummer is. Ja. Tot hij het refrein gaat zingen. Ja. En het is gewoon... Zijn arrangementen, zijn versies zijn zo creatief, zo goed... Dat het vaak eigenlijk het origineel overstijgt. Altijd. Ja, eigenlijk altijd. Maar ik wil ook de Beatles en Johnny Cash niet tekort doen. Dat zijn natuurlijk ook niet de mensen. Behalve Unchained My Heart. Want die is ook gedaan door Joe Cocker. En die was ook altijd beter dan het origineel. Ja. Maar dat is wel waar. Als hij een cover deed, was het weer een nieuw niveau. Dat was gewoon weer een heel nieuw nummer. Ja. Hij gaf dingen weer een heel nieuw leven. Hij gaf er helemaal zijn eigen draai aan. En dat vond ik ook zo leuk. En dat is ook een overeenkomst tussen wat hij deed en wat we met de Big Band doen. Is dat we eigenlijk heel veel verschillende dingen doen. En het toch allemaal. Het komt allemaal in ons eigen sausje. Maar we doen toch heel veel verschillende dingen. Ja, je maakt het wel eigen. Je maakt het eigen, ja. Ja, te gek. Ja, ik heb er nu al zin in. Ik ook. Het klonk zo lekker op Noordzee Jazz. Nou, hè. Nou, dan hadden we net over de vrouwen van Ray Charles. Ik bedoel, dat heb ik nooit achter hem gezocht. Als die man weer, als ik hem zie op een filmpje met dat hoofd zo naar achteren en altijd maar die grijns. Hij was trouwens heel erg privé. Hij was helemaal niet van het in grote groepen. Hij wilde liever niet chit-chatten met mensen die hij niet kende. Nee. Hij was eigenlijk, zoals hij zei, mensen vinden mij eigenlijk anti-social. Ik ben eigenlijk niet zo sociaal. Jij gelukkig wel. Ja. En jij bent hartstikke gelukkig getrouwd. Ja. Ik wil het namelijk even hebben over, want we luisterden net naar I've Got a Woman. Maar ik wil het even hebben over, want achter elke succesvolle man staat een succesvolle vrouw. Zeker. Een sterke vrouw, zegt ze. Maar in dit geval ben jij de sterke man achter een succesvolle vrouw. Want ze is heel erg succesvol. Zeker. In haar design werk. Ja. Even in het kort, dat verhaal hoe jullie elkaar ontmoeten. Wat, hoe jij was aan het opnemen in Londen met iemand die zegt, ik heb vanavond zo'n chic feest. Dus die Corina Grayson, precies, die dus Spinning Out heeft geschreven, dat nummer wat we net als eerste draaiden. Die zangeres, een vriendin van mij, weet je wel. En ik dat was alweer een paar platen later. Het is 2013. Zij had mij uitgenodigd. Zij zei van, joh, als je naar Londen komt, kan je bij mij logeren. Dus ik te gek naar. Dus ik had een plek om te crashen. Want ik was aan het mixen. Want we werkten met een Engelse producer voor die plaat. Ja. Tony Platt. Okay. Te gekke producer. Heeft ook met Bob Marley gewerkt. Dus echt een oude cat. Dat was helemaal gaaf. Superleuk om mee te werken. En heb ik 2 weken daarmee in de studio gezeten in Londen om die plaat af te mixen. En zij had inderdaad gezegd, als je komt, dan neem ik je mee, want ik ben uitgenodigd voor een heel leuk dinertje met een hele leuke vrienden heel van posh. Me. En heel posh en dit, dat. En toen kwam ik aan en zei ze, er is toch geen plek. Dus ik, weet ook niet wat ik mis. En toen 2 weken later, dus dat weekend, ik was de vrijdag klaar met mixen en die zaterdag, zij ging naar dat feestje. Haar vriend ging spelen, die drummer, die ging het land in, die moest ergens spelen. Dus ik was alleen in dat huis. Ik ben overdag, ik dacht, nou heb ik even lekker gewoon een dag, nou doe ik even lekker een dagje Sven in Londen, weet je wat. Ik had de barbier. Ik had een barbier geboekt, ik had nieuwe kleren op Oxford Street. Ik had allemaal leuke mooie nieuwe kleren, prachtig, nieuwe pak, schoenen, alles leuk pak, dit, helemaal dat. Helemaal beeldig was je. Ik was helemaal beeldig, maar ik zat in de metro terug naar huis. En ik ging gewoon met een flesje rode wijn op de bank, ging crashen en met mijn snor in de krul en that's it. Maar die trein die komt de grond uit en mijn telefoon gaat. En dat is Corina. En Corina zegt, oi Sven, where are you? Ik zeg, nou, ik kom net uit de grond met die metro. Ze zegt, er is toch een plek bij het diner. Wil je toch komen? Ik denk, ik heb nieuwe schoenen, ik heb nieuwe kleren. Ik heb mijn snor zit in de krul, mijn baard is gedaan. Ja, weet je wel, tuurlijk. Dus het is een taxi geregeld, dit, dat. En het was helemaal aan de andere kant van Londen. 3 kwartier in de taxi, £60. Was gelijk failliet. Was gelijk weer failliet. En toen kwam ik daar in Richmond, prachtige buurt. En die taxi stopte voor, dat is een beetje het mooiste huis van de buurt. Met grinten, patten, en de gietijzeren hekken en vuurkorven ernaast. Ik denk, dit lijkt wel uit Sense and Sensibility. Blijkt dat het huis daar ook in voorgekomen is. Je blijft toch het prinsje, het komt naar je toe. Het komt naar me toe. En je kwam daar binnen. Ik kwam daar binnen en ik zag haar op een gegeven moment daar in die keuken. En ik denk, wie is dat? Ja. En ze houdt van jazzmuziek. Zij houdt heel van, we hadden gewoon een onwijze klik. En wij zijn bevriend geraakt. 2 jaar later zijn we echt gaan daten. En toen bleek dat ze van Coltrane... ik zag haar. Ik zag op een gegeven moment... Alice Coltrane, ze draait Coltrane. Ja, een vrouw, ik zet hem even op. Ja, een vrouw die Coltrane draait als jazzmuzikant... Die kom je niet... Ja, en dan ook nog de vrouw van je dromen. Ja. En het is een heel lang verhaal, mensen. Ja. Dat zullen we jullie allemaal niet mee lastigvallen. Maar ik weet wel, je belde mij. Je zegt... Ik moet wat zeggen. Ja. Ik ben verliefd. Ja. Had ik jou nog nooit zo gezien. Smoorverliefd, je hebt ook wel echt een fantastische vrouw. Ja, en top, zij sleept je mee naar al die Glastonbury dingen. Want zij heeft allemaal weer vrienden die daar weer werken. Ja, zij is gewoon echt een muziekspons, zeg maar. Zij weet meer van muziek dan ik. Ik weet technisch meer van muziek. Maar zij weet gewoon, heeft gewoon een grotere muziekbibliotheek in haar hoofd. En heel veel muziekvrienden. Vrienden van haar die organiseren festivals. Er zijn een aantal die hebben hun eigen festivalterrein binnen Glastonbury. En dat is niet zeg maar, dan moet je echt als gewoon, zeg maar, die hebben hun eigen Lowlands binnen. Ja, ik ga Glastonbury. Mee. Volgend jaar ga ik mee. Ja, je moet mee. Ik ga het is zo mee. Gaaf. Ja, ik vind het heel leuk. Ik wilde haar er even bij noemen, want ze heeft gewoon invloed op je. Klaar. Ja, zeker. En het is een vrouw met stijl en een eigen bedrijf nu. Interieurarchitect, maakt fantastische dingen. Dus heel cool. En ze is ontzettend. Ja, ik heb nog nooit zo gelachen als bijzonder aan. Die Engelsen die hebben echt humor. Ik ben de afgelopen 2 weken weer met het hele spul in Kroatië geweest. Het is net voor Weddings and a Funeral was my het. My god, ik heb zoveel gelachen. Het is haar. Zo leuk. Het is zo jammer dat ze Europese Unie uit zijn. En al die vrienden, die we kennen ze al. Iedereen is baat ervan. Maar het is wat het is. Het is wat het maken is. Er het beste van. Maakt niet uit. Maar jouw bruiloft met Charlie was gewoon epic. Ja, ik wilde het daarover hebben. Laten we nog even hebben over Matthijs gaat door. Ja. Want wij zaten allemaal in de lockdown. Ja. Nou, jij weet zelf ook, voor ons muzikanten en vooral voor theatermakers. Ja, ik lag er het eerste uit, ik kon er het laatste weer in, geloof ik. Ja. En als ik nu kijk naar onze vrienden, onze collega's, eigenlijk hebben alle muzikanten wel een flinke tik gehad. Ja. Het was 2 jaar, bijna, weet je wel, voordat we weer echt helemaal vroeg waren. Maar jou... lockdown was. Ja. Vertel, want wat gebeurde er? Nou ja, ik was wel... Kijk, de boel ging op slot in maart of zo, half maart. Ja, wij kregen 8 maart. 8 maart, wij kregen een telefoontje. Wij zouden toch net beginnen? Het was echt een paar weken... Ik was al begonnen met het maken van de show. Maar we zouden in het najaar de show beginnen. Dus voordat het opgestart is. Ja, maar we waren al inderdaad aan het monteren. En wij hadden al heel veel arrangementen gemaakt. We zouden bijna met de band gaan repeteren en precies. Zo. En er stonden allerlei... Ik had een concert met mijn andere project Orbi... had ik in het concertgebouw staan. En we zouden Mahler gaan spelen. En boom, alles eruit. Ja. In 1 keer leeg. Studio leeg. Want ik heb een studio in Delft. En daar komen bands opnemen en zo. Nee, in 1 keer was alles kwam in volledig tot stilstand. Bij iedereen. En je denkt natuurlijk van, geef het even een week of 4, 6 of 8. Nee. 12 weken. Nee. 3, 4 maanden. Ik denk, shit, dit wordt toch wel... Ja, dan sta je opeens bij die pinautomaat en denk je, oeh. Nou, het begon toch een beetje van... Ik begon zeg maar in de zomer, ergens juni, juli, begon ik toch wel een beetje van... Ik denk van, nou, als dit nog... op een gegeven moment... ik moet die huur van die studio elke maand betalen. Je hebt je huis, je hebt ook... Nou, net zoals iedereen, je hebt gewoon... Alles loopt door. En ja, als je werkt... Wij zijn zelfstandig ondernemers. Ja, we kregen toen niks. Nee. Nee, er was niks. En... ik denk van, ik begon net een beetje na te denken van... shit, ja, misschien moet ik wel... wat ga ik dan doen, weet je wel? Op de vuilniswagen, Sven. Ja. Die grote jongen ben je, bent sterk. Ja, dat deden met die je jongens. Hernia's. Ja, dat deden die jongens van de Zeeuwse band toch ook? Op de vuilniswagen, weet je? Ja. Nee, die andere. Even terug. Want je dacht, en toen kreeg je een telefoontje. Een telefoontje en dat was Jessica van Amerongen... de muziekredactrice van de Wereld Erdoor. En die zegt, ik ben nu voor Matthijs bezig. We gaan een zaterdagavondprogramma maken. En we willen heel graag dat jij daar de muziek voor gaat doen. Dat jij de bandleider wordt. En nou ja, goed, wat en wat een goed idee. Want Matthijs, we willen 2 drummers. Ja, ja. Matthijs is gewoon altijd fan van je geweest. En, en ik weet nog wel van de eerste show die er was, dat jullie daar stonden op die stijgers. Ik dacht, holy fuck, man. Ja. Je hebt het gewoon voor elkaar. Ja. En wat was het een fantastisch programma. Het wat was ook zo gaaf, die stijgers. Het was ook echt zijn idee. Hij kwam, want we waren al bij elkaar. En we hadden al wekelijks redactieoverleg. We waren het al allemaal aan het plannen en het voorbereiden. En er was een heel plan voor een soort heel mooi theaterdecor en zo. En op een gegeven moment was het van, ja, maar een theater. Niemand mag naar het theater. Het is leeg. De wereld... En toen was er een Time Magazine. En toen kwam Matthijs met de Time Magazine aan. En daar stond de wereldbol met stijgers eromheen. De wereld staat in de stijgers. Ja. En het had natuurlijk ook een link naar het milieu, maar ook naar alles wat er aan de hand was. Hij zegt, kunnen we dit niet vertalen naar een decor? Kunnen we niet sowieso? Nou, en toen, dat team, dat bestaat uit fantastische, allemaal echt topmensen op het gebied van beeld, creatief, geluid. Iedereen die daar aan meewerkte was echt de master in zijn vak. En ja, dat ging allemaal aan. En dat ging allemaal, en toen ze waren al bijna dat theater aan het... De decorbouwers waren al bijna met het theater bezig. Stop. Dus die stopte met bouwen. En we gaan het helemaal anders doen. We gaan stijgers bouwen en dan komt de videoscherm. En we gaan... En dat was het. Ja, kan je dan met die band in die stijgers zingen? Oh, wauw, dat is heel wat anders. Maar ja, dat moet, dat is gewoon gaaf. Ja, dat kan nu ook voor de luisteraars. Tegenwoordig hebben de muzikanten het geluid in hun oren. Dat heet in-ears. Ja. Ik heb er een enorme hekel aan, maar het is wel een fantastisch systeem. Ja. Want je kunt elkaar altijd horen, precies, waar je ook speelt. Ik zei, het is alleen belangrijk dat iedereen mij kan zien. Want dan kan ik het goed leiden, visueel. Nou, is dat niet zo snel te missen. Als jij gaat staan met je 3,20 meter. Nee, oké, maar als je allemaal in de stijger staat, als ik zelf ook in die stijger verstopt had gezeten, dan was maar jij was James Last, hij stond ervoor. Ja. En dat was, het was gewoon zo gaaf. En het was ook, weet je, we hadden een soort creatief, het was unlimited. Het was gewoon van, wat gaan we doen? En dan kwam er weer een nieuw idee. Ik denk, nou, dat bestaat toch niet. We gaan dat doen. We gaan een battle, weet je. En dan kwam de eindredacteur Igor, echt een fantastische eindredacteur. Een gast met een muziekbibliotheek in zijn hoofd, nou, dat is niet normaal. Dus als je bij wijze van spreken een onderwerp hebt waar je over gaat praten, dan kan hij binnen 5 minuten kan hij 5 nummers noemen waarvan hij de teksten kent, waarvan de teksten en de vibe van die nummers passen bij het onderwerp waar je het over hebt. Dat is, dat is, alles klopte. Dat klopte. En dan zei hij van, ja, weet je wat we moeten doen? Ze hadden in New York in de 30e, 40e jaren hadden ze battles van big bands. We gaan hem, wat vind je ervan? Dat is trouwens een leuk verhaal. Dus ik zat met Niek, die je kent, onze arrangeur. Niek Verloop, dames en heren, is 21 jaar. Ziet eruit als een klein jongetje. En het is het grootste talent wat op dit moment rondloopt. Ja. Arrangeur, fantastisch. Ja. Nou, die heb ik op het conservatorium ontdekt. Die heb ik hier naartoe eerst naar jullie meegenomen, naar de Dots. Weggeplukt. Toen meegenomen naar dit project. En ja, mijn rechterhand, weet je wel, schrijft alles op, zorgen dat het allemaal. Dit leert hij nooit op school, hoor. Wat die heeft een enorme. En die heeft van de muzikanten van de band allemaal, weet je, die heeft een waanzinnige traject doorgelopen. Anyway, ik stond met hem voor de poort van het landgoed van Herman van Veen, sorry. Ja. Herman van Veen, we staan voor de poort van zijn landgoed. En de telefoon gaat, Jessica. En Niek was helemaal, we gingen naar Herman van Veen. Dus dat was spannend. En toen gingen we, nog iets anders. Wil je een battle doen met de Big Mat? Dan doen we een New Cool Collective met jullie in een battle. Ja. Voor aanstaande vrijdag. En dit was woensdagochtend. Ja. Nou, Niek, die heb ik niet snel gek zien. Maar die werd vuurrood. En die moest bijna spugen. Toen was hij 19. Hij was 19 jaar, moest hij voor die big band van jullie arrangeren. En voor daar hebben we natuurlijk wel wat hulptroepen. Dat was een maar wat er dus gebeurt, en dat is zo leuk. Wij staan in die studio, we hebben een arrangement gemaakt van 1 minuut of 5 met solo's en dit en dat. En wij zijn het aan het repeteren. En Matthijs staat midden op de vloer met Jessica en met Igor. Het muziekteam, zeg maar. En Ze komen op een gegeven moment naar mij toe. En kan het langer? Ik zeg, langer? Langer? Ik zeg, het is 5 minuten. Is het niet lang genoeg? Nee, we willen nog meer. En moet je even, dus ik heb 10 keer in de wereld draai doorgestaan. En er was altijd, jongens, het is 1 minuut 20. Kan het wat korter? Want 1 minuut zeg ik, het moet iets korter hebben. Want mensen zeppen en dit. En nu was het, kan het langer? Nou, er is nog een saxofoon, Nou, uiteindelijk was het 7,5 minuut en het was een van de meest. Ja, het was krankjoram. Het was geweldig. En laten we hopen dat het ook terugkomt. Nou, zeg, ja. Ik wil even, want de tijd die vliegt voorbij natuurlijk. Ik wilde eigenlijk nog Ring of Fire draaien van Ray Charles. Ga ik niet redden, denk nee, ik. Nee, want we moeten de mensen maar komen naar de theater straks. Want, zeker. Want er komt een country blokje. Zeker. Er komt een Beatles blokje. Zeker, moet even zeker kijken hoe we dat gaan doen. Ja. Maar dat wordt natuurlijk een sensatie. Ray Charles en heeft de tour heeft als titel ook Ray Charles. Sven Hammond Big Band plays Ray Charles. Nou, duidelijk wordt het niet, lieve mensen. Nee. Nee, ik vind het heel goed. Want ik wilde namelijk nog iets anders zeggen. Dat weet jij ook. Het is nu bijna 8 uur en het is bijna 8 uur en straks in Steenwijk gaat mijn andere ontzettende lieve. Mijn broer bijna, Nico Bransen, talking about een Hammond-speler. Ja, voor de laatste keer de bühne op. Voor de laatste keer, Mel en Vintage Future. En Ja, hij gaat morgen een persbericht eruit gooien. Maar hij is heel erg ziek. Ja. En je hebt hem dus net gesproken ook, hè? Ja. Dus ik wilde eigenlijk... Ja, want dat is dus een Hammond-speler. Zo, waar je het net over had. Ja. Iemand die vanaf het begin Hammond speelt. Die met de voetbarst dat van kind doen. Af aan heeft hij en omdat dus ook Hamilton nog instart. En net als jij een producer en een songwriter. Een voorbeeld voor mij. Een inspirator, ja. Ja. Hij speelde in Kane. Hij was de... daar zie je mij. Ja, ik ben aan het spelen voor hem. Ik heb een liedje ooit voor hem gemaakt. Zo'n leuke gast en inspirerend. En ja, hij is 14 jaar ouder als ik. Zoiets. En liep natuurlijk altijd voor. Dus dat was ook wel een gast waar ik altijd tegen opkeek. Ja. En de link ook tussen ons. Ons, ja. En ik heb jou... Maar ik heb Nico ook nog. En ik wilde eigenlijk het programma afsluiten. Als je het goed vindt. Ja. Melon Vintage Future. Nou, dat vind ik heel goed. En ik heb het nummer mogen kiezen. Ja. En we gaan doen... Forever is het geworden. Oh, het is toch... Oh ja. Ja, we hebben toch Forever genomen. Omdat toch, daar komt hij. Ik krijg helemaal zo'n keeltje. Ja, begrijp ik. Ik denk dat dit het einde ook is, hè? Ja. Ja. En jij moet een tegeltje nu... Ja, dat ga ik doen. Even in... Dan gaan we luisteren naar Mel. Ja. En Vintage Future. I see your face on every corner of the street. You look so friendly, so very sweet. On TV and in every magazine. I know so much about you. But you don't know nothing about me. If there was a possibility. En terwijl we naar die prachtige stem van Mel luisteren. Van Mel en Vintage Future, die vanavond voor het laatst met z'n drieën spelen. Heeft Sven een tegeltje. Oké, zeg eens wat erop staat. Uiteindelijk komt altijd alles samen. Ja. Ja, in jouw leven wel, in mijn leven ook. Ik denk niet dat het voor iedereen zo is. Misschien niet, maar wij misschien zijn ook wel. Ja. Wij zijn mazzelaars, maar het hoe je het ook wendt of keert... Het, ook als het leven eerder stopt of vroeger stopt dan je hoopt... Het is toch, er komen toch... Alles klopt uiteindelijk wel. Uiteindelijk gaat het toch zoals het moet gaan. Ja. We hebben het meegemaakt afgelopen jaar, de een na de ander. Ja, we hebben veel vrienden verloren, helaas. Ja, helaas wel. Maar dit was in ieder geval fijn met jou hier. Heel gezellig. En straks is er Jongstof. Dat is het nieuwe zomerprogramma van NPO Radio 1. Jonge makers 3 weken lang worden in de schijnwerpers gezet. Tirza Wit presenteert het en ze gaat in gesprek met Kees Moore. Morgen is dit programma er weer. Ilja de Boer is er dan, geloof ik. Ja, ik weet het niet. Dag Sven, dank je wel. Dag lieverd. Dag lieve luisteraars, dank jullie wel. Ik vond de eer. Hartelijk dank Sven en Angela. Morgen gaan we varen met Rederij Lampedusa... waar toneelregisseur Ilai den Boer... kunstenaar Teun Kastelein op de pijnbank zal leggen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooi natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Bijzondere reizen op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Bron. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. NPO Radio 1. 8 uur, Suzanne.